and without the need certainly for a lockdown. Hoe kan het dat de Britten de Omicron-piek aankunnen zonder lockdown? Kunnen wij er wat van leren? Ga ik over praten met gezondheidseconoom Xander Coolman, met hoogleraar geneeskunde Marcel Levy, die een paar jaar als ziekenhuisdirecteur in Engeland werkte, en met Anna Prent. Zij is vaatchirurg in het Royal Free Hospital in Londen. Goedenavond alle drie. Mevrouw Prent, ik begin met u. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is de situatie bij u in het ziekenhuis? Op het moment is het nog steeds goed. We hebben wel natuurlijk sinds 2 weken een extreme stijging wel weer gezien in het aantal opnames voor corona. Opvallend daarbij is wel dat onze IC-capaciteit daarbij eigenlijk niet aangedaan is, omdat het aantal mensen op de IC echt dermate minder is vergeleken bij de andere twee golven. Dus onze electieve programma's, het OK, draaien gewoon door. En er is natuurlijk wel wat schaarste, maar met name ook staf dat een probleem is, aangezien die ook in isolatie zitten vanwege of dat ze corona hebben zoals ik, of omdat familieleden besmet zijn en dus even thuis moeten zitten. Ja, maar de druk op de ziekenhuizen, los van de IC's dan, want daar gaat het goed, die is niet zodanig dat er problemen ontstaan? Nog niet, nee. Op het moment is het houdbaar. Dat wil nog niet zeggen, we stijgen nog steeds en we zien nog steeds rond de bijna 200.000 infecties per dag. Net een beetje minder, net een beetje meer. En dan zien we meestal toch pas 2 weken later daarvan echt het effect op de IC en in het ziekenhuis. Nou, is dat al een beetje aan de gang, maar als het nog blijft stijgen, dan kan daar nog verandering in komen in de komende weken. Maar dat is moeilijk om te voorspellen. Ja. Beïnvloedt het wel uw werk? Dan op het moment niet. Ik moet altijd wel vechten voor mijn IC-bedden als ik een moeilijke operatie moet doen. En dat is eigenlijk niet veranderd. Ik zie al mijn patiënten nog gewoon in het ziekenhuis. We hebben gewoon een polies draaien en we draaien een gewoon volledig programma. Dus op het moment heeft het op mijn werk geen invloed. Nee, uw ziekenhuis kan het aan? Ja, momenteel ja. En krijgen COVID-patiënten in ziekenhuizen in Engeland nog hetzelfde niveau van zorg als in Nederland? Of is dat anders? Ik neem aan dat ze dezelfde zorg krijgen. Kijk, het gaat natuurlijk met name ondersteunende zorg en medicijnen. Ik denk dat de overal behandeling van COVID hetzelfde is in Nederland als het is in Engeland. En de IC's hebben voor mensen en bij ons goed te doen. Ik weet wel dat er andere ziekenhuizen zijn waar er meer patiënten op de IC liggen. Maar ook daar, op het moment, proberen ze zoveel mogelijk hun electieve programma's door te laten gaan. Dezelfde behandeling krijgen ze, denk ik zeker. Ja. Ik vraag het omdat ik de minister van Gezondheidszorg hoorde zeggen van, het niveau van zorg wordt pas onacceptabel als een kind na een auto-ongeluk geen zorg meer zou krijgen. Toen dacht ik wel van, als dat de norm is. Nou, ik denk dat dat een beetje een extreem verhaal is, uiteraard. Ik denk dat we allemaal met z'n allen, natuurlijk doen we ergens concessies. En we hebben een combinatie van factoren, wat ik al zei. Het is niet alleen de capaciteit van de bedden, maar ook de capaciteit van het zorgpersoneel, wat niet optimaal is en wat sowieso niet is in de winter. En een NHS dat sowieso al moeizaam draait, altijd al in de winter. En dat moeten we niet vergeten. Dus als je kijkt naar de zorg in Nederland en de zorg in Engeland, denk ik dat we in Nederland over het algemeen betere logistieke zorg kunnen leveren. Dat is absoluut waar, maar ik denk niet dat wij andere grenzen stellen dan andere landen. Dat is natuurlijk een ethisch vraagstuk, maar ik neem aan dat de dokters hier net zo goed hun best willen doen om andere patiënten te helpen dan dat dat in een ander land zo is. Ja, nee, met de wil van de dokters zal dat vast niks te maken hebben. De vraag is of de ziekenhuis, lijkt mij tenminste, maar de vraag is of het ziekenhuis het niveau kan halen wat nodig is. En u zegt dat kunnen we, ook al is het moeilijk altijd in de winter, deze winter misschien nog iets moeilijker dan normaal, maar het lukt. Ja, op het moment is het vergeleken bij andere jaren nog, zeker vergeleken bij vorig jaar, is het nu een stuk beter. Oké. Meneer Levy, u was tot een klein jaar geleden directeur van ziekenhuizen in Londen. Herkent u de verhalen die mevrouw Prent vertelt? Ja, ik herken het zeer goed. Het ziekenhuis waar zij werkt was ook op een steenworp afstand van de ziekenhuizen waar ik werkte. Dit is een beeld wat ik... Ja, elke winter is lastig in Groot-Brittannië. En overigens ook in Nederland de laatste jaren. Ja. Niet heel anders. Nee, en snapt u dan dat het enorme aantal besmettingen niet tot veel meer ziekenhuisopnames leidt? Ook hier zometeen dan vermoedelijk. Ja, ik denk het beeld wat zich nu aftekent is toch wel een beetje anders dan wat we eerder hebben gezien. Heel veel mensen worden besmet. Het is heel makkelijk om nu besmet te raken met die Omicron-variant. Maar mensen worden niet zo heel erg ziek. En wat ik hoor van mijn collega's in Engeland, en dat is ook al een heel klein beetje de ervaring die we nu in Nederland opdoen, is dat er steeds meer mensen in het ziekenhuis komen, niet door corona, maar met corona. Dus die komen voor heel iets anders. Die komen voor hun hart of die komen voor buikklachten. Ja. En dan doen we een coronatest en dan is hij, hey, hij is positief. Verrassing. Maar daar hebben ze helemaal geen last van. Maar dat telt wel als corona-opname. En dat maakt het trouwens ook best lastig, want je wil die mensen ook wel isoleren van andere patiënten. En dat zien we natuurlijk ook in Nederland. Maar dat betekent ook dat die mensen niet door corona ziek zijn en ook niet op de IC belanden. En dat is toch wel heel interessant, want ja, zoals collega Prent al zei, in Engeland is die stijging al wekenlang nu gaande, maar de IC-opnames blijven toch min of meer een flatliner wat COVID betreft. Ja. En dat is eigenlijk wat we in Nederland nu ook zien en wat ze in Denemarken ook zien en wat ze in Frankrijk, wat overigens het land is met het meeste aantal coronabesmettingen op dit moment in Europa, ook zien. Dus ja, dat is natuurlijk best goed nieuws. Ja, maar dan kunnen we ook stoppen met onze lockdown, toch? Nou, gelukkig ga ik daar niet over. Maar ik denk dat die lockdown is in Nederland natuurlijk toch ingesteld, omdat we bang waren dat zo'n piek, die er nu ook is, weer tot meer ziekenhuizen op NIC-opnames zou leiden. Dat lijkt dus tot nu toe mee te vallen. Ik denk overigens dat ziekenhuisopnames nog wel wat zullen stijgen. Want oude mensen kunnen ook van een vervelende bovenste luchtweginfectie kunnen ze in het ziekenhuis komen. Ja. Maar niet op de IC, gelukkig. Het weer afschalen van de lockdown, dat is nu denk ik een moeilijke beslissing. Ik vind het wel verstandig dat de scholen weer open gaan. Eventjes een weekje wachten, kijken wat er dan gebeurt. Maar gaat dat allemaal wel goed in die ziekenhuizen in de tussentijd? Ja, dan kan je de rest misschien ook wel langzaam maar zeker los gaan laten. Ja, want als je die Engelse cijfers vertaalt naar Nederland, dan zouden we boven de 50.000 uitkomen. Ja, dan zou je zeggen, als we dat in Engeland kunnen, kunnen wij het ook, toch? Wat kunnen we van, nou, laat ik het anders vragen. Wat kunnen we leren van de Engelsen? Nou ja, kijk, het is een beetje gek, want Nederland is natuurlijk altijd in de hele crisis tot nu toe altijd een beetje aan de late kant geweest. Sommige mensen zeggen zelfs te laat met maatregelen. En nu zijn we juist helemaal aan de andere kant van het spectrum en zijn we het meest voorzichtige jongetje van de klas geworden. Terwijl geen enkel ander land doet een lockdown op dit moment. En toch loopt het daar overal niet uit de hand. Dus ik denk dat we gewoon goed moeten opletten wat gebeurt er in Nederland, maar ook wat gebeurt er in het buitenland. En daarmee de volgende stappen. De routekaart, zeg maar, om deze lockdown weer zo snel mogelijk te stoppen, uitstippelen. Ja. Meneer Koolman, de gezondheidseconoom, hoe kijkt u ernaar? Engeland zoekt overal de randjes op om een lockdown te voorkomen. Zou dat niet beter zijn voor onze economie ook? Nou, allereerst sluit ik me graag aan bij de eerdere sprekers. Ik herken hetzelfde beeld. En ik moet zeggen, we zijn in lockdown gegaan in een periode dat wij eigenlijk al uitkeken op de grenzen van de grenzen van de IC, die waren in beeld. Als gevolg van de Delta-variant en de vele besmettingen en ziekenhuisopnames daardoor. Ja, en andere landen zaten niet in die situatie. Dus toen je daar bovenop nog een Omicron kreeg, waarvan we niet wisten precies wat de beroep op de IC zou worden, denk ik dat die beslissing toentertijd eigenlijk niet echt heel anders had kunnen uitpakken dan deze. Nee, maar inmiddels weten we dat het nauwelijks leidt tot IC-opnames. Misschien wel wat in de ziekenhuizen, maar ook niet dramatisch. Nee, dus het ziet er nu een stuk beter uit. Hè. Nederland, de eerste cijfers die zien er ook goed uit. Maar we moeten vooral varen op andere landen die ons voorgaan hier. En dat beeld wat daar ontstaat is dat de IC niet meer de bottleneck is. En daar stuurden wij op inderdaad, hè, zoals u eerder aangaf. Dat wil niet zeggen dat er nog niet andere bottlenecks kunnen ontstaan. Hè. Bijvoorbeeld de bredere ziekenhuiszorg, de verpleegafdelingen. Nou, die kunnen zo vol worden dat we daar dezelfde situatie krijgen als in de IC, zonder dat dan onmiddellijk tot overlijden zal leiden misschien? Dat zou kunnen. Hè. Eigenlijk is het helemaal niet zo duidelijk waar die volgende bottleneck precies komt te liggen. Oké, dat weten we nog niet. Nee, dat kan ook zijn. We zien in Engeland allerlei bevoorradingsproblemen in de winkel bijvoorbeeld. Of ja, omdat er zoveel mensen of thuis zitten in lockdown of in quarantaine of zelf corona hebben, zodat er gewoon te weinig mensen zijn om de boodschappen te bezorgen. Nou ja, dat hè. Maar ook bijvoorbeeld in Noordoost-Engeland, daar worden mensen met een hartaanval gevraagd om zelf een lift te regelen naar het ziekenhuis. Oei. Ja, dat zijn de zaken waar we toch inderdaad even over ons hoofd heen krabben in ons haar. Want dat verwacht je niet, hè? Dat je met een hartaanval zelf je vervoer moet regelen. Omdat de ambulance niet meer rijdt. En dat is vooral omdat de ambulancemedewerkers zelf ook vaak in quarantaine zitten, zoals net ook aangegeven werd. Ja. Maar zegt u dan, hou die lockdown in Nederland dan toch nog maar even gaande. Misschien iets minder streng dan die nu is. Maar laat me even aankijken hoe het zich ontwikkelt. Want dat soort taferelen willen we niet. Nou ja, in ieder geval geeft het aanhouden van een lockdown het voordeel dat je kunt kijken naar andere landen wat er daar gebeurt en je daarop voor kan bereiden. Maar dus, het levert ook economische schade op. Zeker, zeker. En dat, die economische schade die is er ook op het moment dat bijvoorbeeld 1 op de 10 medewerkers ziek is en je bepaalde essentiële processen niet meer overeind kunt houden. Dus het is nog niet helemaal duidelijk dat zo'n lockdown op Nederland, hè, Nederlandse schaal, macro-schaal, nu heel veel meer schade doet dan bijvoorbeeld het rond laten gaan van het virus. Tegelijkertijd is dat voor individuele horeca-medewerkers of voor eigenaren natuurlijk heel anders. Die ervaren dat natuurlijk. Die hebben daar heel veel persoonlijke schade van. Kan je zeggen dat de lockdown voor onze economie misschien wel beter is dan wat ze nu in Nederland doen? Of zou u zo ver niet gaan? Ja, nou, in ieder geval weet ik dat niet. Dat is misschien het beste antwoord dat ik kan geven. Dat het nu nog niet helemaal duidelijk is. En okay. Dat het aanhouden van zo'n lockdown ook wel economische voordelen kan bieden daar. Ja. Meneer Levy, meneer Kolman zegt, ja, we weten eigenlijk niet wat het voor de economie betekent. Misschien maakt het niet eens zoveel uit. Ik ben natuurlijk geen econoom, dus daar heb ik me gehoorzaam bij neer te leggen. Ik moet wel zeggen dat die Omicron zo besmettelijk is dat gewoon nu ook blijkt dat die hele lockdown niet werkt. Want de stijging in het aantal besmettingen in Nederland gaat net zo hard als in België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, waar helemaal geen lockdown is. Dus de theorie van ja, die lockdown is wel goed, want dan worden er niet zo heel veel mensen ziek, die kan ik niet helemaal volgen, want er worden nog steeds heel veel mensen ziek, ook in Nederland. En gelukkig niet zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moeten, zoals we het net over hadden. Ik denk, u had het net over bottleneck. De volgende bottleneck is heel duidelijk ziekte van het zorgpersoneel. Ja. Want dat is wat je nu ook in Engeland ziet. Tussen de 10 en de 25% van de zorgmedewerkers is ziek. Ja, weet je, dan hou je geen ziekenhuis mee op de been. Nee. Dus dat zou best nog wel eens een vervelende bottleneck kunnen worden. Maar jammer genoeg werkt de lockdown, of de lockdown zoals we die nu in Nederland doen, werkt daar niet heel goed tegen. Maar kunt u dat zo stellig zeggen? Want wij zijn toch wel later dan de andere landen met onze Omicron-besmettingen? Ja, later. Maar, ja, dus dan stel je de piek uit en zijn we aan het boosteren, toch? Ja, maar Engeland was natuurlijk al veel langer aan het boosteren dan Nederland. En daar is die piek natuurlijk ook gebeurd. Ja, mevrouw Pent. En we halen nu gelukkig wel met de boosters een beetje in, maar de andere landen lopen ons nog altijd flink op ons voor. Ja, mevrouw Prent, u wilt reageren? Ja. Ja, ik wou zeggen, wij hebben natuurlijk al 60% van de bevolking geboosterd. En die boosters houden de infectiegraad natuurlijk niet tegen. Mensen worden wel minder ziek, dus ik denk dat natuurlijk altijd helpt. En we hebben natuurlijk ook al gezien, bewezen dat de Omicron een minder zware variant is. Maar boosteren gaat niet de infectieoverdracht tegen. Nee, dat gaat uiteindelijk niet. Nee, maar wat dan wel eigenlijk? Want we moeten allemaal boosteren, juist om de infectieoverdracht een beetje tegen te houden, heb ik me laten vertellen. Ook met name denk ik om te zorgen dat het aantal mensen minder ziek wordt. Ik denk dat met name belangrijk is. Ja, je boostert om ervoor te zorgen dat mensen niet ziek worden. En verder mag iedereen dan vervolgens die Omicron-variant krijgen. Prima, want als ze het hebben gehad, dan bouw je ook weer een klein beetje immuniteit. Ben je goed beschermd. Ja. Mevrouw Prent, zou u toch niet zien dat Engeland wat strengere maatregelen zou nemen? Dat u het misschien toch iets beter behalbaar krijgt allemaal? Ik moet zeggen, we werken al heel lang heel hard. En nu is het eigenlijk zoveel beter dan vorig jaar. Dat ik ben heel dankbaar dat we dit nu. We moeten uiteindelijk allemaal leren leven met corona. Dit gaat voorlopig nog niet weg. En de ziekenhuizen zullen heus nog wel. Dit is al een verzwaktere variant. Laten we hopen dat dat doorzet. En dat de nieuwe varianten die nog komen, dat die ook allemaal zwakker zijn. Maar we moeten wel met z'n allen als maatschappij, en niet alleen als ziekenhuis, wel begrijpen dat dit blijft bij ons. En daar moeten we mee leren leven. We kunnen niet elke winter in een lockdown gaan. Ik denk dat dat heel onverstandig is. Dus wat mij betreft, als we het kunnen bewijzen nu dat dit gaat, dan heb ik dat met liefde gedaan. Ja, dit is een interessant experiment, meneer Levy. Meneer Kluitman zei vandaag in de krant, OMT-lid, ja, Johnson is iemand die hoog inzet in het casino. Dan kan je heel veel winnen, maar je kan ook heel veel verliezen. Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar laten we vooral niet vergeten dat al ruim een maand in Engeland zijn die besmettingen al zo verschrikkelijk hoog. En het loopt nog altijd niet uit de hand. Dus ja, je kan het een gok noemen, maar het is zo langzamerhand wel een gok met een beetje een gecalculeerde gok. Waarbij je toch steeds meer zekerheid krijgt dat het wel eens heel goed zou kunnen aflopen. Maar is het grootste verschil tussen Groot-Brittannië en Nederland dan toch dat daar een andere mentaliteit is? Want mevrouw Prent net ook zei van ja, we moeten ermee leren leven. Het is ook wel eens andersom geweest. Hè? Dus Engeland is ook altijd vrij laat geweest met maatregelen. Maar soms zijn de maatregelen wel er geweest en ook heel hard. En ook reisbeperkingen zijn bijvoorbeeld veel meer uitgebreid in Engeland dan dat ze nu in de EU zijn. Kijk maar naar dat mallige winkel in België en Duitsland van de afgelopen weken. Ik weet niet of je dat zo kunt zeggen. Of het om risicobereidheid gaat. Nee. We moeten natuurlijk ook niet vergeten dat Nederland ook in die lockdown is gegaan, behalve de dingen die net al werden genoemd, omdat we natuurlijk een beetje achterliepen met die boosters. Ja. En gelukkig halen we dat nu in, maar dat is toch een achterstandje. Ja, we hebben nog wel een paar meters te lopen daar. Ja. Meneer Kolman, een voordeel van de Britse aanpak kan natuurlijk ook zijn dat de piek sneller voorbij is. Ik geloof dat u net binnenkwam en zei, in Londen had in de laatste week van vorig jaar 1 op de 10 bewoners had corona, althans was positief getest. Ja. Ja, dan ben je ook vrij sneller wat immuuner. Ik denk ook, ja. Ik denk dat die Omicron-golf daar nu in Londen bijzonder snel door Londen heen trekt. En dat we misschien al over enkele weken kunnen gaan zien daar dat het ook weer verdwijnt uit de samenleving. En op het moment dat een lockdown helemaal niets doet, wat meneer Levy nu beweert, ja, dan maakt dat niet veel uit. Ik verwacht wel dat het toch wel enige remming heeft op de versnelling, op de verspreiding van het virus. En niet dat het virus wegdrukt of zelfs maar enige groei tegenhoudt, maar wel een vertraging. En een vertraging is ook een verlenging. Ja. He, dus dat betekent dat wij dan langer daar in die lockdown, ja, of in een set van maatregelen moeten zitten om dit virus te beheersen. Ja, dus tot welke conclusie leidt dat u dan als u zou moeten beslissen over wat we nu doen met die lockdown? Ja, het is een grote vraag, snap ik, maar ja, stel hem toch. Nou, dat is wat mij betreft echt een politieke vraag. Ik denk dat dat wetenschappers geven een inzicht van wat zij denken dat er gevolgen zijn, hoe lang het dan zal duren. En de kosten en de die liggen bij verschillende groepen in verschillende mate. En dan is het de vraag aan de politiek wie mag de hoofdprijs betalen? Moet ik niet aan u vragen, zegt u. Meneer Levy, durft u hem te beantwoorden? Wat zou u vrijdag komt het OMT bijeen. Wat zou uw belangrijkste advies zijn aan het OMT? Nou, niet zo ingewikkeld. De scholen gaan nu open. En we hebben gezien in het begin van de vorige golf dat scholen een ongelooflijk belangrijke driver zijn van infecties. Dus laten we die scholen maar lekker open doen. En dan kijken we gewoon eens even 10 dagen wat er gebeurt. Ja. En dan, als dat allemaal goed gaat, dan nemen we een volgende stap. Ik zou het wel handig vinden als de regering uiteindelijk een soort routekaart uitstippelt. Van nou, dan doen we dit en dan doen we dat. En als dat gebeurt, dan doen we het zo. Want dan weten mensen een beetje waar ze aan toe zijn. Maar nu denk ik dat het prima is. Ik ben het ermee eens dat die lockdown, nou ja, dat die op dat moment wel moest. Ik vind het ook heel fijn dat de scholen weer open gaan. En vervolgens kijken we wat weer de volgende stap moet zijn. Oké, dank voor jullie wijsheid en adviezen. Gezondheidseconoom Xander Koolman, hoogleraar geneeskunde Marcel Levy en Anna Prent, vaatchirurg in Londen. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Hoe vaak horen we het niet? We moeten minder vliegen, minder vlees eten en vaker de trein pakken. Maar negeer die groene adviezen is vandaag de oproep van wetenschapsjournalist Hidde Boersma. We moeten juist economisch groeien om de klimaatverandering tegen te gaan. Heeft hij een punt? Ga ik over praten met Hidde Boersma zelf en met hoogleraar Climate Design and Sustainability aan de TU in Delft en die van de Dobbelsteen. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, meneer Boersma, opvallend betoog van u en een collega van u vandaag in de kranten, waar vaak wordt beweert om te minderen, zegt u, negeren die groene adviezen, we moeten groeien. Hoe zit dat? Kijk, de transitie die wij ingaan, dus of het nou gaat om landbouw of energie, kost heel veel geld. Er moeten heel veel dingen anders. En hoe gaan we dat betalen? Dus dat is één reden waarom ik denk, ja, we moeten economisch groeien. Dat geld gaan we investeren in innovatie, in het veranderen van ons leven om de druk op de aarde te verminderen. Het tweede is heel erg, kijk, ik denk dat er een misvatting is. Het is een hele oude misvatting eigenlijk dat er een rechtstreeks verband zit tussen economische groei en milieuschade. Dus hoe welvarender wij worden, hoe meer schade wij doen aan het milieu. Dat is een beetje het standaardverhaal. En dat was ook heel lang zo tijdens de industrialisatie. Maar je ziet dus de laatste 30 jaar dat onze economie veranderd is. En dat we dus kunnen groeien en tegelijkertijd onze voetafdruk verminderen. Dus om een voorbeeld te nemen, wij gebruiken op dit moment 20% minder materiaal per persoon dan 20 jaar geleden. Terwijl de economie wel veel groter is. Dus het is mogelijk om de economische groei en de milieuschade los te koppelen. En het geld, het overgebleven geld, de overwaarde van de economie, te investeren in een duurzamere samenleving. Ja, dus al die mensen die geen hamburger meer eten of niet meer vliegend de wereld overgaan, zegt u, ga lekker door. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat vlees is wel een beetje een uitzondering. Want vlees heeft echt een hele grote voetafdruk. Dus ja, kijk, ik vind wel dat we minder vlees moeten eten. Maar je ziet, kijk, als je echt de voetafdruk van vlees wil verlagen, maakt het dan uit als 10-20% van de mensen minder vlees gaan eten? Of moet er echt een grotere transitie komen? En ik geloof dus heel erg dat als je inzet bijvoorbeeld op de innovaties als kweekvlees of precisiefermentatie, waar bacteriën dus vlees kunnen produceren, dat de impact daarvan veel groter is. Dus dat er een alternatief komt voor vlees. Ja. En dat net zo goed is. En daarvoor andermaal, daar heb je economische groei nodig om die innovatie te bewerkstelligen. En we kunnen gewoon doorvliegen. Je komt wel met de beste voorbeelden. Maar andermaal, laten we kijken. Als je kijkt naar vliegen, gaan we 10-20% minder vliegen. Uiteindelijk moet de uitstoot van vliegen naar nul. Hoe gaan we dat doen? Met allemaal een klein beetje minder vliegen? Nee, dan is er nog steeds heel veel uitstoot. Schiet niet op. Dus wat is de uiteindelijke oplossing? Zit erin schoonvliegen. Een alternatieve brandstof. Ja. Ja. U zegt eigenlijk de oplossing zit in de technologie en niet in het gedrag van een groepje goedwillende mensen. Technologie zijn de grote changes. Ja, en de nieuwe coalitie wil de CO2-uitstoot over 8 jaar met 60% verminderd hebben ten opzichte van 1990. Kan dat door de technologie of moeten we dan ook ons gedrag toch wel een beetje veranderen? Nou, ik denk dat dat vooral een technologie kwestie is. Dus als wij nu in de plannen staan een aantal kerncentrales. De energietransitie met wind, zon en kernenergie, dat gaat de gamechanger worden. Dus ik denk echt, we moeten investeren in dat soort technologieën, in isolatie, in misschien nog wel nieuwe kerncentrales. Dat wordt de grote veranderaar. Meneer Van der Dobbelsteen, u bent hoogleraar Climate Design and Sustainability. En kunt u dat in één zin uitleggen wat dat is? Ja, duurzaamheidshoogleraar aan de tweede helft. Dat snap ik. We hoeven allemaal niet minder te vliegen, iets minder vlees eten liever wel. Maar verder kunnen we door, als we maar het geld dat we verdienen gebruiken om te innoveren. Nou ja, dat laatste ben ik helemaal mee eens. Ik geloof ook wel dat je economische groei nodig hebt om te kunnen investeren in veranderingen, in de transitie. Maar ik geloof niet dat het een economie van meer, meer, meer moet zijn. En dat is natuurlijk de laatste decennia wel zo geweest. En daar zijn we rijk mee geworden. Dat kan de grondstoffenvoorraad van de wereld kan het niet meer aan. En we kunnen het niet meer permitteren qua CO2-uitstoot. Dus ik geloof wel in economische groei, maar niet in de zin van kwantiteit, maar van kwaliteit. En dat is de omschakeling die we hard nodig hebben. We moeten van het enorme gebruik van grondstoffen, van voedsel, van energie, moeten we naar een systeem dat minder gebruikt wordt. We kunnen meer energie gebruiken, maar schoner, zegt meneer Boersma. Helemaal mee eens, natuurlijk. Alleen ik geloof niet dat door te gaan eigenlijk op de oude voet en flink te blijven consumeren, en zeker als het gaat over vlees en ander voedsel, maar ook zeldzame aardmetalen die we gebruiken voor onze elektronica en zo. Het steeds meer daarvan gebruiken, dat brengt ons aan de grenzen van wat voorradig is. Toch wel. Dus we kunnen niet alles met technologie oplossen. Nee, ik denk dat het is een combinatie. Ik geloof dat technologisch heel veel mogelijk is. Hè. Ik werk ook aan de Technische Universiteit. Dat moet u wel zeggen van uw werkgever. Ja, nee. maar ik geloof wel dat ook de vraag omlaag moet. Op dit moment is het gewoon zo dat de vraag naar grondstoffen veel te hoog is. En op het moment dat we in een volledig circulaire economie zitten, waarin alles weer gerecycleerd wordt of van hernieuwbare bronnen komt, is dat geen probleem. Maar nu nog niet. Maar daar zijn we nog lang niet. Meneer Boers, maar we zijn nog niet zover. Het is een mooi idee wat u heeft, maar we zijn daar nog lang niet. Nou, ik denk dat de misvatting hier toch is dat als het gaat over economische groei, dat dat uiteindelijk ook betekent dat ons materieel, dus onze grondstoffen, dat hoger wordt, het gebruik ervan. Maar dat is dus niet zo. Je ziet nu al in Nederland, wat ik zei, dat in de laatste 20 jaar het materiaalgebruik heel erg veel lager is geworden, terwijl onze economie wel groeit. Dus het is geen pleidooi voor consumeren tegenover consumeren. Ja. We hoeven niet per se. Je ziet dus dat het mogelijk is om te groeien, welvarender worden. Welzijn. Het gaat wel om de kwaliteit. Maar dat niet betekent dat we veel meer grondstoffen gaan gebruiken. En juist, volgens mij, door economische groei, door innovatie, is het mogelijk om een welvarend, goed, comfortabel leven te leiden zonder meer grondstoffen. Meneer Van der Dobbelsteen? Ja, ik ben het daarmee eens. En ik denk dat moeten. Ik heb toch het gevoel dat u ergens uiteen gaat, maar ik weet nog niet precies waar. Ja, nou, ik weet wel. ik denk dat het niet vanzelf gaat dat als wij geld blijven pompen, zeg maar, in de huidige economie, dat dan de meeropbrengsten automatisch in innovatie en verduurzaming worden gesteld. Nee, want volgens mij hoor ik meneer Boersma ook wel zeggen, we moeten niet blijven investeren in gas en olie, maar in kernenergie en in schone energie. Er moet dus een incentive komen, een prikkel, om dat meerdere geld, om dat te investeren in iets anders. En ik las ook in de stukken van de heer Broersma, dat kan met een CO2-tax. En daar ben ik het helemaal mee eens. Op het moment dat we CO2-tax gaan heffen, eerlijke CO2-tax, hè, van minstens 120 euro per ton op vliegtickets, op vlees, op alle elektronica en andere goederen die we kopen, dan wordt dat duurder en dat zal lastig zijn. Dan gaan we vanzelf minder kopen, maar misschien wel kwalitatief beter en sowieso duurzamer. En dan kan met dat geld van die CO2-tax kunnen die duurzame investeringen gedaan worden. Ja. Het gaat niet automatisch. Nee, meneer Boersma eens? Ja, we hebben een sterke overheid nodig, absoluut. Kijk, als je kijkt naar het verband inderdaad tussen economische groei en milieuschade, dan zie je dat het een soort parabool is. Maar de snelheid waarmee dus dat naar beneden gaat, dat laatste stukje, daar kan je veranderingen brengen. Dat kan je sturen. Dus als je een soort laissez-faire beleid doet, dan gaat dat heel langzaam. En als je een overheid die stuurt op de juiste innovaties of de juiste manieren, dan gaat dat sneller. Dus ik vind ook dat het op dit moment veel te langzaam gaat. En dat we een sterke sturende overheid die zegt, bijvoorbeeld voedsel intensiveren om minder ruimte te gebruiken en meer ruimte voor natuur te creëren, dat kan je sturen vanuit een overheid. Dus ja, een sterke overheid is cruciaal. En bent u dan blij met het regeerakkoord zoals het er nu ligt? Ik moet eerlijk zeggen dat ik positief verrast was. Ik ben vrij links, dus het is niet mijn coalitie. Zo klonk het niet tot nu toe. Nou ja, grappig genoeg is dat volgens mij ook een misvatting. Kijk, voorheen was het, denk ik in de jaren 50, 60, 70... het verhaal van verheffing voor iedereen welvaart was een heel links verhaal. Ja. Dus de klassieke sociaaldemocratie gaat uit van... het is mogelijk om welvaart te creëren voor iedereen... en toch een goede planeet achter te laten. Dat is een beetje verdwenen sinds het milieubeleid... weet je, het GroenLinks verhaal op de voorgrond is getreden. Maar ik denk nog steeds dat het echte linkse verhaal is een welvarende wereld voor iedereen en een groene planeet. Ja. Meneer Koolman, u zit lachend te luisteren. Waar zit u in dit debat? Of zegt u van, nou, het gaat eigenlijk wel goed zo? Nou, ik vraag me af of ik me wel zo goed gedragen heb nu als ik dit zo beluister. Want wij zijn flexitariërs, dus wij doen ons best thuis. We hebben zo'n elektrische auto en we zijn netto energieleverancier met allemaal zonnepanelen en zo. En eigenlijk vraag ik me af... U voelt zich een beetje gek heen. Is dat nou nog wel iets wat jullie aanraden? Of zeg je van, nee, dat moet eigenlijk van de overheid komen. Die individuele burger die zijn best doet, die zorgt er alleen maar voor dat de overheid minder... Eerst maar meneer Van der Dobbelsteen. Nou ja, het is goed dat je het persoonlijk maakt, Thijs. Want ik meet al iets van 12, 15 jaar mijn eigen CO2-uitstoot. Ik leerde studenten om energie-neutraal te ontwerpen van hun gebouwen. Dat heb ik op een gegeven moment helemaal naar CO2 doorgerekend. Maar dat verhaal kan je niet vertellen als je zelf niet kan laten zien wat je er zelf aan doet. Ja, ja. En ik heb gemerkt, die uitstoot is behoorlijk van ons als Nederlanders. Die zit op zo'n 10, 11 ton per inwoner per jaar aan CO2. En ik heb zelf een energiezuinig huis. Ik reis vooral met de trein. Ik eet vegetarisch. En dan merk je dat die CO2-footprint vrij laag is. Totdat ik een keer een vlucht ga doen voor mijn werk. Maar het is klein bier, zei meneer Boersma net allemaal. Ja, maar nee, dat is niet klein bier. Als ik heb gezien hoeveel ik heb gevlogen in de afgelopen jaren voor de tweede helft. Okay. Daar ben ik radicaal mee verminderd. Alleen toen kwam corona, toen deed iedereen het automatisch. Ja. Maar ik denk dat het zeker heel veel effect heeft op het moment dat we daar gewoon selectiever in worden. En er zijn zoveel nieuwe technieken ontwikkeld nu, zodat reizen niet meer nodig is. Maar ook bijvoorbeeld, ik ben maar niet dan is het eens dus wel goed dat meneer Koolman zich anders gedraagt. Ja, ik vind het hartstikke goed. Ik denk dat... En dat draagt, dat is niet alleen moreel goed, maar het draagt ook bij aan een betere wereld, uiteindelijk. Ja, daarmee gaat de vraag naar die grondstoffen en energie gaat al aardig omlaag. Ik geloof namelijk niet dat we alles met de technologie kunnen oplossen. Ik kom van de TU Delft. Ja. Ik geloof heel erg in techniek en in innovatie. Maar we kunnen niet alles oplossen door het puur technisch op te lossen. Meneer we moeten Boesma, ook zelf wat veranderen. Ja, meneer Boesma, u had vanmorgen in de Telegraaf nog een paar leuke voorbeelden. U zei, neem nou gewoon weer plastic tasjes mee naar de supermarkt in plaats van zo'n katoenen tas. Daar schrokken ook heel veel mensen van, denk ik. Zeker bij die linkse partijen van nu. Klopt, dat is een fascinerend voorbeeld. Dat de voetafdruk van katoen is echt heel hoog. Je hebt er heel veel ruimte voor nodig, heel veel bestrijdingsmiddelen, heel veel water. Dus je moet, wat is het, iets van 20.000 keer een katoenen tasje gebruiken voordat je de voetafdruk van een plastic tasje eruit hebt. Maar we hebben toch plastic soep in de oceanen en zo? Mits inderdaad dat plastic wordt gerecycled, dus goed opgevangen. Dat is wel cruciaal. En dat gebeurt in Nederland heel erg goed. Oh, okay. Maar ook hier geldt in andere landen niet. Dus als je kijkt naar die plastic soep, daar ligt geen nauwelijks Nederlands afval. Maar al die supermarkten die nu stoppen met plastic tasjes, u zegt wat een onzin. Ja, ja. Oké. Ja. Ik ben er even stil van. U had nog een ander voorbeeld. U zei intensieve landbouw. Ja, misschien wel, meneer Van der Dobbelsteen. Dat het iets klopt minder wel dat traditioneel katoen inderdaad enorm belastend is. Hè? Als je daar levenscyclusanalyses op loslaat. Hè, en dat is de beste manier om dit soort vergelijkingen te maken. Dan zie je inderdaad dat traditioneel katoen niet goed is. Eco-katoen is al heel veel beter. Maar we hebben in Nederland fantastische vezelmaterialen die we zelf hebben. Hè? Bijvoorbeeld hennep, vlas. Maak daar tasjes van, zegt u. Ja, maar plastic is ook prima, zegt meneer Boersma. Ja, maar dan hebben we ook een biobased product dat van dichtbij komt, waar nauwelijks bestrijdingsmiddelen voor nodig zijn, of die eigenlijk in Nederland niet nodig zijn. En daar kunnen we ook prima producten van maken. Ja. Ik geloof ook altijd dat we nog plastic blijven gebruiken. Maar dan moeten we. Maar dat geeft ook niet, zegt meneer Boersma. Nee, op het moment dat we dat allemaal gaan recyclen, is dat ook geen belasting meer. Ja. Klopt. U ging ook nog, maar daar hebben we niet zoveel tijd meer voor, meneer Boersma, zeggen dat de intensieve landbouw beter is dan de biologische landbouw. Ja. Ja, heel kort. Kijk, land is heel schaars. En als je kijkt naar de grootste risico's voor biodiversiteit, is dat de uitbreidende landgebruik van de mensen. We gebruiken nu iets van de helft van de aarde voor ons voedsel. En als je de biodiversiteit wil bewaren, dan moet je zorgen dat je zoveel mogelijk doet op zo weinig mogelijk land. Ja. En dat kan juist met intensieve veeteelt. Met intensieve landbouw. Ja, landbouw wel, maar veeteelt alsjeblieft niet. Een stuk minder, absoluut. Vandaag weer nieuwe gevallen gezien van vogelgriepuitbraken. En dat krijg je onherroepelijk met het in grote hoeveelheden houden van dieren op een kleine footprint. Ja. Maar met plantaardig voedsel, absoluut. Oké. Nou, ik vond het een leerzame uitzending. Veel dank beide, wetenschapsjournalist Hede Boersma en Andy van der Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design en Sustainability. En Alexander Kolman, ook bedankt, fijn dat u er was. Zometeen Kunststof met Frenk van der Linden. Te gast is cultureel journalist Hans Hoeniet. Hij schreef een kijk- en luisterboek over zijn stad Valkenburg. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs Lijn en Omstreken. Te gast is onder andere Davy Pechler. Ze werd beroemd als deelnemer van zowel Idols als The Voice. Fijne avond. NPO Radio 1.